bir palaz öder. Eşinden ayrılmış bir palaz öder. Ötme palaz, ötme seni tutarlar, tutarlar da dar kafese kaparlar. Tutarlar da dar kafese kaparlar. Aşıp giden yaylanın yolu sehile dayanmaz dağların karı. Sehile dayanmaz dağların karı. Gayet güzel olsa yiğidin yâri, o da gelir bin bir iki nazine. O da gelir.